likamo yanga na papa suka seliwa o mama basili sasema roba ezali etina ya nzambe aye mama o mama ayo mama o mama mbula sambo ya libala mama yenge to vandinga na papa mama mama yenge babruya releki mama mama yenge papa nangai yabino yabiso baso mama mama yenge oh papa likamo yanga na papa suka seliwa o mama basili sase maloba ezali etinda ya nzambe aye mama o mama ayo mama o mama likambo ya ndako ya moto mama mama yenge botikaka kokoto mama mama yenge botika bilobaloba mama mama mama botika bakutukulu mama mama yeye libala na ngai ebanda bomwana natosaka papa mama mama yeye o oh, papa likamo yanga na papa suka seliwa o mama hey! Basilisa se maloba hey! Ezali etinda ya nzambe aye mama o mama ayo mama o mama mama na ngai bina nzela ya rayo yokopema te.